NOS-journaal. Na de overval op kunstbeurs Tefaf in Maastricht heeft de politie twee mannen aangehouden. Waar dat is gebeurd is niet bekend. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig. De vier gewapende mannen kwamen rond het middaguur in evenementenhal MEC de beursvloer op en probeerden een vitrine met daarin diamanten te vernielen. Daarna zijn ze gevlucht. Tegen een aantal verdachten in het Marengo-proces zijn levenslange celstraffen geëist. Volgens het OM maakten ze deel uit van een criminele organisatie die 6 moorden pleegde en een aantal moordpogingen deed. De strafeis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi is nog niet uitgesproken. Premier Rutte noemt het niet acceptabel dat boeren met protestacties gevaarlijke situaties laten ontstaan of bestuurders intimideren. Hij zei dat boeren het recht hebben om te demonstreren, maar doorgaande wegen blokkeren en brandstichten voor gemeentehuizen is volgens hem ver over de grenzen van de wet heen. De brandweer Flevoland meldt dat het vliegtuigje dat in het Zwarte Meer tussen de Noordoostpolder en Overijssel is gecrashed, is gevonden. Over slachtoffers is nog niets bekend. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Dus er is een ongeluk gebeurd en er staat een kapotte vrachtwagen op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij Hoogvliet is daardoor één rijstrook dicht. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf knooppunt Vaanplein. Wat verder opvalt is de A28, de weg tussen Groningen en Zwolle. Die is namelijk in beide richtingen volledig afgesloten bij knooppunt Langhorst. Dit is gedaan door boze boeren. Nu momenteel wordt er druk gedemonstreerd. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. In de tussentijd ga ik je adviseren om te rijden via Emmeloord over de N50, de A6 en tot slot de A7. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Het is weer eens heibel binnen de Alternatieve für Deutschland, oftewel de AfD. De rechterflank lijkt nu de greep op de partij te hebben verstevigd. Waarheen is de AfD op weg? Ik vraag het straks aan een kenner van de partij. Verder, had u al eens gehoord van de hashtag Laat het blaten? En ik spreek met de journalist die een opzienbarend onderzoek leidde naar de illegale pushbacks in Griekenland. Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Maar eerst is er tennis, Wimbledon, waar Jan Rolfs de partij volgt tussen Rus en Harrison. Jan, hoe staat het ervoor? Nou, het is afgelopen. Aranska Rus, de enige Nederlandse bij de vrouw in het enkelspel, heeft verloren. Verloor de eerste set 6-1, ging beter spelen in de tweede. Maar die heeft ze uiteindelijk ook verloren met 6-4. Dus Aranska Rus ligt eruit in het enkelspel. Verloor van Catherine Harrison, de Amerikaanse. En Harrison dus door naar de tweede ronde. Later vandaag Botik van der Sandschulp tegen Feliciano Lopez. Ook te volgen op Radio 1. Dankjewel, Jan. En wij gaan verder met buitenlands nieuws. Een groot internationaal onderzoek vandaag gepubliceerd. Migranten jagen andere migranten weg. Uit dat gezamenlijke onderzoek van grote Europese mediabedrijven blijkt dat de Griekse politie bij de grens met Turkije migranten inzet om andere migranten illegaal terug te sturen. Klaas van Dijk is directeur bij Lighthouse Reports en heeft het onderzoek geleid. Welkom, Klaas. Dankjewel. Klaas, dat verhaal van pushbacks is niet nieuw. Hè? Griekse autoriteiten worden al langer verdacht van het illegaal terugsturen van migranten. Jullie hebben dat ook eerder onthuld. Maar nu blijkt dus dat ook migranten worden ingezet voor die omstreden pushbacks. Wat moeten we ons precies voorstellen bij het aandeel dat migranten daarin hebben? Nou, er waren al jarenlang geruchten dat mensen die worden teruggestuurd, eigenlijk teruggeramd door Griekse grenswachten bij de rivier de Evros tussen Griekenland en Turkije. Dat daar mensen met maskers tussen zaten die Farsi of Arabisch spraken. En men vermoedde dat dit zelf asielzoekers waren die gerekruteerd waren door de Griekse politie. Maar er was geen hard bewijs voor. Wij hebben nu 6 van deze mensen kunnen vinden. En daarnaast nog foto's en documenten kunnen vinden die dit verhaal ondersteunen. Maar wat moeten ze precies doen, die mannen die daarbij helpen? Zij zijn met name verantwoordelijk om asielzoekers in rubberbootjes te stoppen om die terug te slepen naar Turkije. Daarbij werken ze samen met de Griekse politie. Maar die durven en willen niet zelf de rivier oversteken. Bang voor een confrontatie met Turkse eenheden. Nou hebben er dus 6 mannen onafhankelijk van elkaar bekend dat ze gedwongen zijn om mee te werken aan dit soort vaak ook heel gewelddadige uitzettingen naar Turkije. Want die migranten die teruggestuurd worden, Die zullen niet zomaar meewerken, stel ik me voor, na zo'n riskante reis. Hoe gewelddadig gaat het eraan toe? Nou, heel gewelddadig. Een van de dingen die deze zes mensen aan ons vertelden was dat ze in de ochtend nadat ze deze pushback doen en de boten moeten schoonmaken, dat ze vaak plassen bloed uit de boot moeten vegen. Dat spreekt voor zich? Dat spreekt voor zich, ja. Nou hebben jullie zes mensen dus gesproken. Die worden ingezet bij dit soort pushbacks. Laten we luisteren naar een fragment. Atoni khayarin. Imma sijn of ishtagel ma'hom hada shughl. Khalluni sir 'abd 'andhom lahatta ishtagel badalhom. La'ann hum ma bikhatru bi hayatihom bishtaghlu hada shughl. Deze man zegt: "Hay al-fatra bi hayati ana bsammiha marhalat al-'ubudiyya." Excuus, deze man zegt dat hij als slaaf werd behandeld door de Griekse politie. Hij kon kiezen tussen de gevangenis of om hun vuile werk op te knappen. Is het alleen de druk waardoor migranten meewerken, of wordt hen nou ook nog iets in het vooruitzicht gesteld door de Griekse politie of grenswachten? Ze krijgen zeker iets in het vooruitzicht gesteld. Ze krijgen namelijk de keuze om dus of mee te doen. En dan als ze 3 maanden meewerken met de Griekse politie, krijgen ze een papiertje waardoor ze 25 dagen lang in Griekenland kunnen blijven. En daarna het land moeten verlaten. Maar dit is met name, kunnen ze dit gebruiken om door te reizen naar Noord-Europa. En nou begrijp ik uit jullie onderzoek dat deze mannen niet alleen de Griekse politie vrezen, maar ook bang zijn voor de Turkse grenswacht. Hoe zit dat? Nou ja, de Turkse grenswacht, de politie, de Griekse politie is met name bang voor de Turkse grenswacht, om te voorkomen dat daar clashes tussen ontstaan. Maar daarnaast is het ook zo dat Turkije de druk opvoert op de Europese Unie met Griekenland door ook asielzoekers juist richting de grens te sturen. Dus vluchtelingen zijn, en dat zijn ze al jaren, een soort speelbal tussen Turkije en de Europese Unie. Maar daarmee zijn dus de migranten die meewerken ook een soort speelbal tussen twee vuren. Want zij worden dus gezien door de Turken als handlangers van de Griekse politie. Nou, zij worden met name, denk ik, door de asielzoekers zelf gezien als handlanger van de Griekse politie. Hmm. En waarom praten deze migranten die aan die pushbacks meewerken of meewerkten nu ineens met jullie? Ik bedoel, waarom wilden ze hun verhaal doen? Waarom zijn ze klokkenluiders geworden? Omdat zij boos zijn op zowel de Griekse politie als op een smokkelaar die hen in de val heeft gelokt. Dat zit ongeveer zo. De Griekse politie geeft ze als keus van: nou ja, jullie gaan of in de gevangenis voor 25 jaar wegens smokkelen, of je werkt met ons 3 maanden samen. Nou ja, dan is de keuze vrij niet makkelijk gemaakt, maar je hebt eigenlijk geen keuze. De andere manier waarop ze bij de Griekse politie belanden is dat ze een smokkelaar hebben betaald in Istanbul. Die werkt met een smokkelaar in Griekenland. Maar die smokkelaar in Griekenland die beloofde hen: je moet een week in de gevangenis en dan mag je doorreizen. In plaats van die week in de gevangenis belanden ze 3 maanden op een politiebureau waarbij ze deze pushbacks moeten doen. En deze smokkelaar is een Syriër die werkt samen met de Griekse politie. Hmm. En hoe, Klaas, hebben jullie gecontroleerd of al deze verhalen kloppen? Het zijn natuurlijk uiteindelijk 6 getuigenissen. Ja, dat klopt. Een aantal van hen hadden foto's van het politiebureau waarin ze werden vastgehouden tussen de pushbacks door. Dus als ze niet werkten, zaten zij opgesloten in een aparte ruimte. Op zijn minst, wat we hebben kunnen verifiëren, 3 verschillende politiestations. Deze foto's die hebben kunnen verifiëren dat die op bepaalde politiestations is gebruikt. Daarnaast hebben ze locaties met ons gedeeld, live locations, waar deze pushbacks gebeurden. En we hebben TikTok-accounts kunnen achterhalen en Facebook-accounts van verschillende mensen die met de Griekse politie werkten. Hmm. En jullie spraken ook met bewoners, hè, van het gebied. Want vraag lijkt me ook, je hebt het over 3 politiebureaus, maar hoe wijd verspreid is deze praktijk aan de Turks-Griekse grens? Heb je daar idee van? Nee, ik denk, nee, dat weet ik niet. Het gebied bij Griekenland is een militaire zone. Dus het is erg lastig om daar te opereren of informatie vandaan te halen. En het is een soort geheim, maar niet een heel goed bewaard geheim in deze regio, dat migranten hier met de politie meewerken. Zoals een van de bewoners in Griekenland zei van we zien hier eigenlijk geen asielzoekers, alleen de migranten die werken met de Griekse politie. En wie zit erachter? Ik bedoel, is dat duidelijker geworden? De Griekse politie, de grenswacht, worden ze van bovenaf aangestuurd? Dat is wel wat Griekse bronnen ons vertellen die binnen de politie-eenheden werken. Maar alles gaat mondeling. Dus dit zijn mondelingen opdrachten die ze meekrijgen. Dus er staat niks op papier. Dus dat is voor ons niet te bewijzen dat dit echt van hoger hand komt. Maar, zoals ik zei, in een militaire zone waarbij er heel veel spanningen zijn, is het bijna onmogelijk voor politie-eenheden om dit te doen zonder toestemming van hoograd. Ja, de Griekse overheid heeft nog niet gereageerd op jullie onderzoek. Er is natuurlijk eerder veel te doen geweest over die pushbacks. Vorig jaar heeft de Europese Commissie... nog een keer aangedrongen bij Griekenland om onderzoek te doen naar dit soort uitzettingen. Dat weigeren ze. Denk je dat Brussel in jullie onthullingen nu aanleiding ziet om meer te gaan doen? Ik hoop het. Maar ik vrees van niet, want Brussel zegt wel dat ze zulke praktijken veroordelen, maar aan de andere kant noemen ze Griekenland ook het schild van Europa en moet de grens worden bewaakt, waarmee ze de indirecte boodschap geven dat dit is wat Brussel wil. We willen in Europa wel vluchtelingen uit Oekraïne, vluchtelingen die wit en christelijk zijn, maar we willen geen mensen die moslim of een andere huidskleur hebben. In Duitsland sprak de mensenrechtencommissaris van de regering al van een nieuw dieptepunt. Dit was een breuk met alle waarden die Europa voorstaat. Zijn er al meer reacties geweest, vooralsnog? Vooralsnog niet, maar we verwachten in de loop van de dag zeker meer reacties van politici binnen Europa. Hartelijk dank voor nu voor je toelichting. Klaas van Dijken van Lighthouse Reports. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Het rommelt binnen de AfD, de Alternative für Deutschland. Al jaren woedt een felle richtingenstrijd tussen de hardliners en de relatief meer gematigde stemmen in de partij. Bij een chaotisch partijcongres verstevigde het uiterst rechtse kamp onlangs zijn greep op de partij. En nog steeds is het onrustig. Deze week stapte een meer gematigde AfD'er van het eerste uur op. En volgens Duitse kranten zouden er wel eens meer kunnen volgen. Also, waarheen is de AfD op weg? Ik vraag het Kemal Rijken. Hij schreef Eigen Volk over rechtsnationalistische bewegingen in Europa en volgt de partij al jaren. Welkom. Ja, goeiedag Sophie. Kemal, een roerig partijcongres dus onlangs, waar uiterst rechts het won van de iets meer gematigde stemmen. Aanjager van die uiterst rechterflank in de partij is Björn Höcke, de omstreden voorman van de AfD in Thüringen. Beschrijf hem nog eens, wie is hij? Nou, Björn Höcke, dat is echt de rechtsbuiten van de partij, zoals die wordt genoemd. Dat is iemand die komt voort uit eigenlijk revanchionistische, bijna neonazi-achtige kringen. Eigenlijk extreem rechts, zoals we dat echt wel kunnen bestempelen. En heeft ook door de Bundesverfassungsschutz, dat is de Binnenlandse Veiligheidsdienst, het stempel extreem rechts gekregen. En die Björn Höcke is iemand die dus die we dus echt als hardcore extreem rechts kunnen zien. En nou lukt deze Höcke nooit helemaal om de macht te krijgen binnen de AfD. Maar bij dit laatste congres lijkt hij zijn greep op de partij te hebben verstevigd. Hè? Hoe deed hij dat? Ja, dat klopt. Björn Höcke heeft achter de schermen gelobbyd. Voor zichzelf en voor zijn groepen binnen de AfD. En ja, hij heeft geprobeerd om een soort van... hij heeft twee dingen gedaan waarvan de ene echt is gelukt. Het eerste wat hij heeft gedaan is hij heeft getrouwe en extreemrechtse figuren gekandideerd of zich laten kandideren voor het partijbestuur. En die zijn ook in het partijbestuur gekozen. Dus van de 14 bestuursleden is het overgrote merendeel Höcke gezind. Dus dat betekent dat ze de koers van Höcke zullen varen of hem in ieder geval trouw zullen zijn. Aan de andere kant heeft hij geprobeerd een commissie op te zetten die de AfD van binnenuit moet hervormen. Hij stelt bijvoorbeeld voor om een duo-voorzitterschap af te schaffen en richting één voorzitterschap, dus één leiderschap, te gaan. Binnen de AfD is duo-voorzitterschap volgens nog altijd normaal. Maar dat is dus niet gelukt, die commissie, want wat gebeurde er? Het pas gekozen duo-voorzitterschap, eigenlijk Dat is opnieuw gekozen. Krupalla en mevrouw Weidel die bliezen het congres af, waardoor die commissie niet in touw gebracht of niet op poten gezet kon worden. Maar goed, hoe dan ook, hij heeft een behoorlijke greep op de partij gekregen. Ja, en dat het allemaal zo lang duurde bij dat congres kwam behalve alle persoonlijke schermutselingen ook, hè, doordat er urenlang werd gediscussieerd over een resolutie over het Europa-standpunt van de partij. Die riep onder meer op die motie tot opheffing van de EU. Nou stelde Hukke daarnaast voor om ook een uiterst rechtse vakbond weer van de lijst af te halen van organisaties die onverenigbaar is met de AFD. Waarom doet hij dat soort voorstellen? Wat beoogt hij daarmee? Dat doet hij omdat hij beoogt, zoals hij zelf zegt, om de AFD aansluiting te laten vinden met het middenveld. Maar het middenveld voor Hukke, dat zijn extremistische, aan de rechterkant, extremistische actiegroepen vooral. En dus inderdaad dit soort vakbonden, sociale clubs, bijna neonazistische clubs, waarmee je dan in het veld meer een actiepartij moet worden. Dat is wat Hukke zegt. Alleen hij noemt die clubs niet bij naam. Hij zegt dat allemaal heel erg voorzichtig. Hij weet precies waar de rode lijnen liggen. En dat moet ook voor hem, omdat hij en ook de partij in de gaten worden gehouden door de Bundesverfassungsschutz. De Binnenlandse Veiligheidsdienst die zegt van de AFD is gevaarlijk in die zin dat we houden ze in de gaten. En als er voldoende bewijs zou zijn dat de AFD staatsgevaarlijk is, zou de partij opgeheven kunnen worden. Ja, want inmiddels is dus de partij als geheel, hè, een verdacht geval voor die Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ja, dat kan in Duitsland. Interessant dat voorstel van Hukke om dus dit soort partijen uit het middenveld weer meer te betrekken bij de partij. 60% stemde daarvoor, terwijl het om bijvoorbeeld een bestuur gaat dat banden zou hebben met neonazi's. Ja, precies. 60% stemde daarvoor. En dan zou de volgende vraag waarschijnlijk zijn die je hebt, Sophie. Waarom dan? Die kan ik sowieso beantwoorden. Kijk, je ziet binnen de AFD dat de gematigden, waar we het eerder in dit gesprek, wat je eerder in het gesprek zei, dat de gematigden aan het uittreden zijn. Steeds meer, zeg maar, rechtsnationalistische leden of meer conservatief nationalistische leden treden uit. En steeds meer extreemrechtse leden worden daarmee dus zeg maar dominant. Want dat heeft gewoon met de aantallen te maken. Dat heeft het met de samenstelling van de partij te maken. In West-Duitsland zijn meer gematigden. In Oost-Duitsland zijn meer radicalen. En de radicalen krijgen nu de overhand. We hebben in 3 jaar tijd een krimp gezien van 35.000 leden naar 30.000 leden. En die 5.000 leden die eraf zijn gegaan bij de AFD zijn over het algemeen naar het schijnt gematigde leden. Dus die balans die er eerst was tussen Oost en West, tussen gematigd en radicaal, is nu verdwenen. En de radicale, extreemrechtse, nemen de overhand. Maar toch stelde deze Björn Hukke, de figuur waar we net over spraken, de voorman uit Thüringen, zichzelf niet verkiesbaar als voorzitter van de partij. Voorafgaand aan het congres gingen er wel geruchten dat hij dat zou willen doen. Ja. Waarom laat hij het nu vooralsnog over aan die duo-top van twee anderen? Nou, er zijn altijd dit soort geruchten al jaren dat Björn Hukke de macht zou willen grijpen en dat hij dan de leider zou willen worden inderdaad en zich kandidaat zou stellen. Ik was zelf in 2019 bij zo'n congres en toen hing daar ook, dat was ook de elephant in the room en dat was dit keer weer. Maar Hukke is sluw in de zin van hij is berekenend. Hij weet dat hij in Thüringen ontzettend goede score heeft gehaald bij de verkiezingen. Als een van de weinige afdelingen van de AFD heeft hij het goed gedaan. De AFD verliest met name in West-Duitsland ook. En kiezers. Hij weet dat hij bekend is en hij weet dat hij nog tijd heeft. En hij weet ook dat hij in Thüringen nog een aantal keer kan scoren, eventueel in het publieke debat. Dus hij is heel berekenend en eigenlijk laat hij de anderen in vallen lopen of op een gegeven moment mislukken, zodat er op een gegeven moment maar één persoon over zou kunnen blijven die de partij dan zou moeten redden. En dat is Björn Hukke. Maar je zegt het al, hè? Er zijn natuurlijk eigenlijk een hele reeks van slechte verkiezingsresultaten geweest. Ja. Bij de bondsdagverkiezingen in september ging het niet geweldig. Onlangs ook niet bij de lokale verkiezingen in Sachsen. Eigenlijk toch een van de deelstaten in het oosten waar de partij het meestal heel goed doet. Veel aanhangers. Gemeenteraadsverkiezingen. Ja, de lokale verkiezingen daar. Deze ruk naar rechts, lijkt daar dan ergens een reactie op? Denk jij dat een nog radicalere koers dan werkelijk tot meer stemmen zou kunnen leiden? Ik denk van niet. En dat heeft gewoon te maken dat toch wel 80% van de Duitse kiezers niet op radicale partijen wil stemmen. En wat je ziet, dat in Duitsland is het nog steeds een taboe om echt die hele rechtsradicale toeter te laten luiden. Daar is toch wel, hoe moet ik dat zeggen, echt dat willen ook rechtse kiezers niet die rechts van de CDU staan. Heel veel kiezers die moeten daar niks van hebben. Wat dat betreft is het beladen verleden van Duitsland, wat we natuurlijk kennen, is nog steeds, dat resoneert nog steeds na. En Duitsers die willen daar niet op stemmen. Dus ik verwacht niet dat de AfD, als ze echt hardcore rechts, extreem rechts gaan worden, en dat ziet er dus wel naar uit dat het die kant op gaat, dat de AfD dan echt heel groot wordt. Sterker nog, ze zullen waarschijnlijk flirten met de kiesdrempel. En die is 5% in Duitsland. En als je daaronder valt, dan val je eruit. Dat is 3 maanden geleden in Schleswig-Holstein, 2-3 maanden geleden al gebeurd met een verkiezing voor het bondsland daar. Daar is de AfD is buiten de boot gevallen. En ja, nu met dat uittreden van dat prominente bestuurslid van het eerste uur. Men verwacht ook dat in de Bondsdag misschien bondsdagleden zullen uittreden. Laten we daar nog even bij stilstaan. Want volgens de Süddeutsche Zeitung gisteren rommelt het dus ook in de AfD-fractie in de Bondsdag. In het Duitse nationale parlement. De Süddeutsche Zeitung bericht over geruchten uit de partij dat dit opstappen van een van die oprichters van de partij het begin zou kunnen zijn van een grotere uittocht van meer gematigde figuren. Wie is er precies voor vertrokken en wat verwacht jij? Kan dit een politieke exodus worden? Ja, ik denk het wel. Dat is mevrouw Monika Ines Oppel. Dat is geen hele bekende naam uit de AfD. Alleen dat is wel een van de oprichters van het eerste uur. De AfD heeft zich telkens door de jaren heen sinds de oprichting in 2013 verveld van een partij die in eerste instantie eurokritisch was naar een partij die nu richting of bijna zo goed als extreem rechts is. Die figuren van het eerste uur, die gematigden, dat waren een soort van bakens voor heel veel leden. Die dan een soort van rust uitstraalden. En deze mevrouw die was ook nog eens de voorzitter van het interne rechtbankje van de AfD. Partijen hebben dat. Hè. Bij disputen kun je naar een rechtbank en die gaat dan een interne rechtbank en die gaat dan zo onafhankelijk mogelijk oordelen. En dat heeft de AfD ook. Maar wat ik ook verwacht, is dat je nog wel eens een exodus zou kunnen krijgen uit die fractie in de Bondsdag. En dat die fractie splitst. En dat er misschien een nieuwe partij wordt opgericht. Of dat die voormalige AfD'ers dan naar een andere partij zullen gaan. En dat zou misschien de Centrumpartij kunnen zijn. Dat is een kleine katholieke partij. Want daar is Jörg Meuthen, een van de kopstukken die in januari ook vertrokken is, een gematigd kopstuk, onlangs ook naartoe gegaan. Ook terechtgekomen. En zo zou dus er nog het nodige kunnen verschuiven in die Duitse Bondsdag. Vooralsnog moeten we het hierbij laten, maar we blijven uiteraard volgen wat er gebeurt daar op rechts in Duitsland. Hartelijk dank voor jouw toelichting. Kemal Rijken. Buitenland uitgelicht. Ja, het is druk op de Marokkaanse veemarkten. Het islamitisch offerfeest komt er namelijk aan. En dat betekent dat Marokkanen traditioneel een lam kopen. Maar als het aan een groep activisten op sociale media ligt, slaan de Marokkanen dat gebruik dit jaar over. Goedemiddag, Samira Zadir vanuit Casablanca. Hallo, goedemiddag. Samira, dat jaarlijkse offerfeest is een groot ding in Marokko. Maar er is nu dus een hashtag-actie die pleit voor een boycot. Hoe zit dat precies? Ja, de hashtag luidt laat het blaten. En het is een oproep om dit jaar geen schaap of ander offerdier te kopen. De prijzen van de schapen gaan eigenlijk altijd omhoog in de aanloop naar het offerfeest. Maar dit jaar zijn er andere factoren waardoor de schapen duurder zijn. Namelijk hoge voedselprijzen, en daar valt ook veevoer onder, en hoge transportkosten. Dus de prijzen schommelen nu tussen de 500 en 1000 euro per schaap. En volgens de initiatiefnemers van de boycott drijven de schapenverkopers de prijzen op, omdat ze weten dat mensen hoe dan ook een schaap zullen gaan kopen. Maar als je zegt het wordt zo duur en dat het voor mensen dus duurder wordt om een offerdier te kopen, misschien zelfs onmogelijk, heel vervelend zou je zeggen, maar dan doe je het toch niet? Ja, het offeren van een schaap is een van de religieuze verplichtingen. Maar als je er geen geld voor hebt, ben je ervan vrijgesteld. Maar je ziet hier in Marokko juist dat de armere mensen per se een schaap willen offeren. En deze mensen willen liever geen gezichtsverlies lijden in de buurt. Dan is er de angst dat andere mensen zullen denken dat je als kostwinner niet in staat bent om voor je gezin te kunnen zorgen. Dus er zit een soort van trots in om een schaap te kunnen kopen voor je gezin.